دوی په خطا دنیا ته رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا ته رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا ته رنگ ور کوي دوی په خطا دنیا ته رنگ ور کوي چتر زلای جنگ بایلالای هاغا چتر زلای جنگ بایلالای سبا اوس بیا دنیا تا رنگ ورکوی طالب رختیا دنیا تا رنگ ورکوی سبا اوس بیا دنیا تا رنگ ورکوی دوی په خطا دنیا ته رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا ته رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا ته رنگ ور کوي دا دوی راهب ته په ساتو خوشش دي دا دوی راهب ته په ساتو خوشش دي زمان مولا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي زمان مولا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي دوی په خطا دنیا تا رنگ ور کوي غیگ دا آسیا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي غیگ دا آسیا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي دوی په خطا دنیا تا رنگ ور کوي هر یو پیدا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي هر یو پیدا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي دوی په خطا دنیا تا رنگ ور کوي نن یې غزا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي نن یې غزا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا تا رنگ ور کوي دوی په خطا دنیا تا رنگ ور کوي طالب رښتیا دنیا ته رنگ ورکوي طالب در صادق مالا شملا هغا چانا زار صادق مالا شملا هغا چانا چی پا تقوا دنیا ترنگ ورکوی طالب رختیا دنیا ترنگ ورکوی چی پو تقوا دنیا ترنگ ورکوی دوی پا خاطا دنیا تا رنگ ورکوی طالب رختیا دنیا تا رنگ ورکوی طالب رختیا دنیا تا رنگ ورکوی دوی پا خاطا دنیا